Dinsdag 25 juli, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op een biologisch pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Nu moeten zo'n 11.000 leghennen worden geruimd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ook geldt er per direct een vervoersverbod voor vogels in een straal van 10 kilometer. Pluimveebedrijven in de buurt worden gecontroleerd. Er hoeven nog geen andere locaties te worden geruimd. Tot 6 juli gold een ophokplicht en dat werd opgeheven omdat het risico op vogelgriep juist was afgenomen. In Israël hebben afgelopen avond duizenden mensen gedemonstreerd. Dat deden ze tegen de wet die de controlerende macht van het Hoge Rechtshof flink inperkt en de macht van de regering vergroot. Het Israëlische parlement heeft vanmiddag met de wet ingestemd. De leden van de oppositie hadden voor de stemming uit protest het parlement verlaten. Honderden reservisten zeggen dat ze uit protest morgen niet komen opdagen voor een dienst. Artsen gaan staken en ziekenhuizen draaien op minimale capaciteit. Bijeenleider Sylvana Simons en denkleider Azarkan verlaten de politiek. Sinds de val van het kabinet ruim 2 weken geleden hebben nu 6 partijleiders hun vertrek aangekondigd. Simons zegt in de Volkskrant dat ze niet meer verder wil. Ze heeft gezondheidsproblemen en ze is de beschuldigingen zat dat ze niets heeft gedaan aan de giftige en onveilige werkomgeving in de partij. Denkleider Azarkan wil iets anders gaan doen en vindt het mooi geweest. Videojournalist Dylan Collins van het Franse persbureau AFP is bij een Russische droneaanval bij Bakhmut gewond geraakt. Hij maakte de opnames in een Oekraïnse artilleriestelling. Collins werd door granaatscherven geraakt. Hij bleef bij kennis en is niet in levensgevaar, zegt zijn werkgever. Oekraïne probeert Bakhmut te heroveren op de Russen. Een Oekraïense generaal zei vorige week dat de Russen in de stad deels zijn omsingeld. Het weer, komende nacht klaart het op en de temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 13 graden. Komende dag is het zonnig met af en toe stapelwolken en plaatselijk buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Toen de ouders van socioloog Ameline Ansou overleden, terwijl ze zelf nog maar in de 20 was, snakte ze naar informatie en verhalen over rouw. Maar van de boeken die ze las, werd ze alleen maar somberder. En dat moet anders, besloot ze. In haar eigen boek, Van harte gecondoleerd, Verder zonder ouders, schrijft ze daarom over rouw zonder zwart randje. En ook met haar podcast, Rouwrituelen en theatervoorstelling Op Rouwtour, maakt zij rouw beter bespreekbaar. Het mag namelijk best wat luchtiger. Voor de nabestaanden, maar ook voor iedereen om hen heen. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 8e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Ameline Ansou welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor haar denken. Welkom, Ameline. Laten we beginnen bij je moeder. Vertel eens over haar. Wat is jouw fijnste herinnering aan je moeder? Of wat tekent haar enorm, zodat ik nu weet wie ze was. Wie ze was. Mijn moeder was heel eigenwijs. Ik denk dat dat wel. Ik herken dat ook in mezelf. Dat vind ik wel leuk, want dan zeggen vriendinnen van haar als ik iets roep van: oh, nu ben je echt precies je moeder. En dat vind ik heel mooi, want dat houdt haar ook een beetje in leven. Heb je een herinnering die je dan koestert aan haar eigen wijsheid? Of? Aan haar eigen wijsheid specifiek? Nou, ik weet wel dat toen. Ik ben opgegroeid in Rotterdam. En in de tijd dat Leefbaar Rotterdam heel groot werd, toen werd ook heel veel geflyerd en zo. En ik weet wel dat toen iemand een campagne of een flyertje bij ons in de brievenbus deed. En dat mijn moeder dan echt in haar pyjama achter diegene aanging. Dat was echt zo'n hele grote man. En echt achter hem aanriep met: kan je niet lezen of zo? Er staat toch een nee? En dat ik echt dacht, ja, moet dit? Maar haar principe ding was dan dus zo groot dat ze dacht, ja, dit wil ik niet. En men zal dat weten ook. Ja, is zij ongeveer even, want jij bent niet heel lang, toch? Ik ben niet heel lang, zij was dat ook niet. Nee. Dus, en nou ja, wel een leuke vrouw. Ja. Zijn het, het is 13 jaar geleden dat ze overleed. Dit soort herinneringen, zijn dat dingen die. Nou, dit klinkt inderdaad alsof het ook een soort warme herinnering is die je gewoon bij je hebt als een soort goede vriend die er altijd is. Hoe bedoel je? Nou, als je terugdenkt aan haar, word je dan nog steeds verdrietig? Of zijn het ook soms momenten dat je denkt, oh, fijn. Oh zo. Ja, dat ligt heel erg aan het moment. Zeg maar op de weg hier naartoe rijden, dan denk ik, oh, tof hè, dat ik hier naartoe ga. En dan denk ik vooral aan hoe trots ze daarop zou zijn. Mijn vader ook trouwens. Maar ja, op momenten dat ik het zelf zwaar heb, of dat het even niet zo lekker gaat, of dat je denkt, ik wil nu gewoon advies hebben van mijn moeder. Ja, dan mis ik haar natuurlijk ontzettend. Dat verandert helaas niet. En ergens vind ik dat ook wel fijn, omdat kijk, verdriet hebben is nooit leuk, maar het feit dat het me nog steeds raakt is ook wel dat ik denk, oh, dan is het er ook nog steeds, of dan is zij er ook nog steeds. Ja. Maar is het, hoe lang heeft het geduurd voordat het je niet meer helemaal uit het lood sloeg, als je aan haar dacht? Nou, ik weet niet of dat, kijk, de impact van de dood van mijn beide ouders heeft gewoon echt een stempel gedrukt op wie ik ben en hoe ik mijn leven inricht. En ook daarna, toen mijn moeder overleed, kreeg ik een burn-out. Dus ik heb daarna echt een hele tijd nodig gehad om gewoon weer, ja, mens te worden of mezelf te worden. Dus ik hang dat altijd meer daaraan op. Gewoon van, lukt het weer om mezelf te worden en niet zozeer aan haar dood aan zich, als ja, ik het zo mag zeggen. Denk je dat rouw iets is wat ophoudt of transformeert het in iets anders? Ik denk dat het voor iedereen verschillend is. En dat is ook eigenlijk mijn allereerste en grootste boodschap aan iedereen. Van ja, wees niet te streng voor jezelf. En weet ook, er is geen blauwdruk. Iedereen rouwt anders en dat is oké. Dus leg jezelf dat niet op, maar ook vooral leg een ander dat niet op. Van zo hoort het niet, of nou, doe je nu alweer dat. Voor mij is het, ja, ik omschrijf het zelf als, het doet nog steeds pijn, maar het is niet meer als een rechte dolk in mijn hart, maar meer af en toe als een scherp stukje glas waar ik dan in sta. En dat doet ook pijn, maar ik hoef niet meteen naar de EHBO. Ja, mooi, mooi gezegd. We gaan het straks uitgebreid hebben over wat mensen wel en niet moeten doen of zeggen, of als ze rouwen of als ze mensen kennen die in de rouw zijn. Ik wilde jou eerst eigenlijk gewoon een beetje beter leren kennen en ja, het milieu waar je vandaan komt. Jouw vader kwam uit Sierra Leone. Jouw moeder komt uit Drenthe. Drenthe, ja. Hoe hebben die elkaar in hemelsnaam leren kennen? Ik denk zoals heel veel donkere mannen Nederlandse vrouwen moeten. Gewoon tijdens een feest. hier in Nederland. Zijn hier getrouwd. En ik ben ook hier geboren in Rotterdam. Ik zeg altijd, ja, geboren echt ook Rotterdammer. Dus mijn leven begon echt wel in Rotterdam. Was dat liefde op het eerste gezicht, denk je? Heb je dat ooit gevraagd eigenlijk? Nee, geen idee. En vervolgens, maar ze studeerden allebei? Mijn ouders hebben allebei gestudeerd, maar ze hebben elkaar wel ontmoet nadat ze al klaar waren met hun studie. Ja. Ja. Jouw vader is op een gegeven moment teruggegaan naar Sierra Leone. Ja. Hij heeft hier ruim 30 jaar gewoond en is toen weer teruggegaan naar Sierra Leone om daar zijn leven daar op te bouwen en daar te gaan werken. En En hoe oud was je toen? Ik was toen 18, 17, 18, zoiets, ja. En daarvoor waren ze al een tijd gescheiden dus? Ja, mijn ouders zijn jong gescheiden. Dus ik ben met name opgevoed met mijn moeder. En ik zag mijn vader dan in de weekenden. En toen hij in Sierra Leone is gaan wonen, zag ik hem uiteraard veel minder. Maar ik ben toen na het behalen van mijn middelbare schooldiploma daar naartoe gegaan en daar ook echt voor langere tijd gebleven. En dat was echt heel fijn. Ja. Jouw moeder werd ziek. Toen was je nog heel jong. Mijn moeder kreeg lymfeklierkanker toen ik 11 was. Daarvan herstelde ze, maar de behandeling die ze destijds heeft gehad was dusdanig heftig dat ze wel al zeiden van, nou, over 10 jaar kunt u wel hartfalen verwachten. En dat is ook gebeurd, dus daar is ze uiteindelijk aan overleden. Ja. Weet toen je, was ik 23. Ja. Weet je nog dat ze het vertelde dat ze ziek was? Ja. Ja, dat staat echt. Toen was ik dus 11. En ik weet nog dat ik bij een vriendin wilde spelen. En dat zei, of ik wilde daar slapen. En dat ze zei, nee, je moet naar huis komen. Dat vond ik heel raar, want het kon altijd. Dus ik dacht een soort, wat is dit? En toen vertelde ze van, ja, Lientje, ik ben ziek. Maar ik beloof je, ik word beter. Ik word echt beter. Dus, en ik vond het in het begin eigenlijk heel erg leuk. Want mijn moeder die werkte heel veel. En dan moest ik heel erg altijd overblijven en zo. En nu was ze ineens thuis. En dan kon ik ook tussen de middag thuis lunchen. Maar goed, dat, de leukheid sloeg natuurlijk wel om. Als je je moeder spuugend boven de wc ziet hangen. En dat er haar uitvalt. Ja. Ja. Maar je had meteen dus ook al wel door dat het niet goed was. Want anders onthoud je die boodschap niet zo, denk ik. Ja, ik denk het. Ik weet niet, het maakte gewoon... Ja, ik denk het wel. Dat ik dat inderdaad wel echt besefte van... Oh, dit is anders als anders. Je bent dan 11. Moet je dan al, heb je dan al het idee dat je dan voor je moeder moet zorgen? Nee. Maar ja, wij waren wel altijd met z'n tweeën. Dus ik deed altijd wel veel. Of ik was best wel zelfstandig. En dat was ook heel fijn. Van dat hele begin... ik heb niet het idee dat ik echt toen voor haar moest zorgen. Toen zij hersteld was, was het wel vaak van dingen van... zware dingen tillen in huis. Of ik kan heel goed planken ophangen en dingen in elkaar boren of zo. Omdat ik dat dan thuis vaker wel moest doen, zeg maar. Dat soort dingen wel. Ja. Was de dood iets wat jullie bespraken thuis? Nee, eigenlijk niet. Nee, want mijn moeder zei, ik word beter. Dat heeft ze altijd volgehouden ook. Ja, ze is ook hersteld. En we hebben toen ook nog echt weer 10 jaar... zeg ik dat goed? 11, 10 jaar? Ja, mooie jaren gehad, zeg maar. Waarin we samen vakanties hebben gevierd. Ze heeft me zien afstuderen. Ze kon ook weer werken. Maar op een gegeven moment kwam dus dat hartfalen. En daardoor werd haar leefwereld steeds kleiner. En ik ben toen mantelzorgtaken gaan overnemen. En dat werden steeds meer taken, zeg maar. Eigenlijk tot aan haar overlijden. Maar dat zijn natuurlijk wel momenten dat je het er misschien wel over gaat hebben. Of blijf je zo om dat onderwerp heen dansen, voorzichtig? Nee, ik denk dat we allebei wel wisten van dit gaat niet jaren duren. En dat was ook de laatste dagen dat ze ook echt tegen me zei van... ja, kijk nou naar me, weet je, wat heb ik nou nu nog om voor te leven? En dat ik ook echt wel dacht van ja, het is ook op... En ze had ook echt heel veel pijn. En iemand van wie je houdt echt met pijn te zien... dat is gewoon niet fijn. Dus het was ook goed zo. En ik wist, zij had wel met een vriend, een hele goede vriend van haar... die is dominee, met hem had ze alles besproken... over hoe de uitvaart eruit moest zien. En ik had qua mantelzorgtaken al alles overgenomen. Dus ik wist van dat soort dingen allemaal wel hoe het zat. Maar we hebben het niet gehad over... oh, hoe is het dan straks als ik er niet meer ben... Dat niet. Nee. Maar ik denk wel, omdat ik me al jong realiseerde van... mijn moeder wordt niet oud, heb ik wel heel bewust... ik vond het altijd leuk om met haar op vakantie te gaan, bijvoorbeeld. Of om dingen samen te doen. Dus ik denk wel dat ik soort van alles in die jaren heb gepropt of zo. Je hebt het intensiever beleefd omdat je dat wist. Ja, ik denk het wel, onbewust. Ja. Of bewust misschien. Maar... Of intensiever opgeslagen misschien. Nee, ik denk dat ik er wel meer mee bezig was dan... dan andere leeftijdsgenoten. Ja. Dan ben je 23. En ze komt te overlijden. Mm-hmm. Jij studeerde toen toch? Ik was net afgestudeerd, ja. Maar ik studeerde af in crisistijd. Ja, maar dat is een hele wonderlijke... of nou ja, dat is een hele rare levensfase. Omdat aan de ene kant inderdaad al je andere medestudenten studeren af. Mm-hmm. En jij hebt dit... Ja, dus dat was voor mij ook heel confronterend. Ik was toen mantelzorger en ik werkte daarnaast. Had ik gewoon 32 uur in de week werkte ik. En qua mantelzorg, ik hoefde geen zorgtaken voor haar te doen. Maar ik deed echt al het administratieve en het huishouden. En ik ging mee naar alle ziekenhuisafspraken. En ik wilde dat ze ging verhuizen. Dus ik had contact met de makelaar. En ik ging op bezoeken naar nieuwe huizen. Zeg maar al dat nam ik voor rekening. En dat ging allemaal prima. Maar op het moment dat je dan in de kroeg zat met leeftijdsgenoten... dan was het heel confronterend om te zien... wat jij doet is wel leuker. Of dit is totaal niet mijn leven. Zeg ja, maar. Die heeft de hele dag in bed gelegen en een beetje boekjes gelezen. Ik heb wel ambitieuze vriendinnen, dus die deden allemaal toffe werkdingen. Maar, ja. Ja, maar bij wijze van, het was wel echt heel anders, ja. Was je jaloers? Terugkijkend waarschijnlijk wel, maar ik had daar ook niet echt de ruimte voor. Nee. Ja, het is ook gewoon wat het is. Dat is ook gewoon, ik had het ook niet anders willen doen. Ik ben heel blij dat ik er voor mijn moeder heb kunnen zijn. En dat maakt ook dat ik er nu best wel makkelijk over kan praten, omdat ik geen schuldgevoelens heb naar haar. Of ja, nee, dit is gewoon hoe het was en dat was mooi. Het zijn ook allemaal dingen doen, hè? Dus je blijft bezig de hele tijd als mantelzorger. Het is ook een, in die zin misschien ook een soort vlucht die zodra zij overlijdt opeens wegvalt. Je kan geen dingen meer doen. Of tenminste, je moet eerst natuurlijk nog wel heel veel dingen doen, maar daarna houdt het op. Ja, dat zal voor heel veel mensen ongetwijfeld zo zijn, maar zo zat ik er niet in. Voor mij was het gewoon echt, ik moet het volhouden, want ja, er staat niemand naast, zeg maar. En dat is ook wel iets, er stonden wel mensen naast me, maar in mijn hoofd was het, ik moet het volhouden, want anders dan stort het kaartenhuis in, zeg maar. En ik denk dat die lat zo hoog leggen voor mezelf maakt dat ik achteraf een burn-out heb gehad, zeg maar. Ja. Dus dat is ook echt wel een oproep die ik doe aan mensen die nu zorgen voor anderen van ja, natuurlijk, de mentale zorg, dat onderschatten mensen vaak. Want natuurlijk, ja, bedoel, als ik moet stofzuigen, ja, boeien, weet je wel. Dat maakt niet zoveel uit. Maar gewoon meer de wetenschap, als ik het niet doe, dan is het huis niet schoon. En dan en dat stapelt en de constante zorgen die je maakt om iemand. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je die last deelt. En dat ja, voor sommige mensen is het dan heel moeilijk om te zeggen van dat het een last is. Maar het is een belasting op je lijf. En dat hou je gewoon niet jaren vol. En oké, als ik dan naar mezelf kijk, denk ik, nou, je hebt het toch aardig lang volgehouden. Ja, maar ik heb er ook een hoge prijs voor betaald. Ja. En dat had achteraf gezien niet gehoeven. Als je het meer uit handen had durven geven of kunnen geven. Ja, als ik meer had. Want hoe meer ruimte ik ook innam om dingen zelf te doen, hoe minder ruimte ik anderen gaf om daarop in te springen. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik had wel eens dat vrienden van mijn moeder dan een avondje kwamen en dan dacht ik, oh, gezellig dat die er is. Nou, dan ga ik lekker koken en dan ga ik dit doen. En nu denk ik, ja, wat een onzin. Ik had gewoon moeten zeggen, nou, daar is de keuken, veel plezier. En ik ga er vandoor. Ja, precies. Ja. We gaan naar muziek. Je hebt muziek meegenomen. De eerste plaat eigenlijk die je mee hebt genomen is een manier waarop je je verdriet onder ogen komt. Ja, het is een nummer dat nog niet zo heel oud is. Dus het is voor mij ook niet gerelateerd aan rouwpijn. Maar meer gewoon aan algehele hoe je je voelt. En het heet Better Days. En wat ik heel mooi vind aan het nummer is dat ze niet. Kijk, bij ons zeggen we heel vaak van alles goed of het komt goed of alles komt goed. En dan denk ik, ja, je weet helemaal niet of het goed komt. Sowieso komt nooit alles goed, want alles is nogal veel. En wat ik heel mooi vind aan dit nummer is dat ze gewoon het soort behapbaar maken van er komen betere dagen aan en keep your head up high. Ja. There's a light at the end of the tunnel. Keep your eyes on the road. But if you're feeling lost in the night, it's okay to cry, just as long as you hold your head, 'cause we're on our way to better's ahead, better's ahead, it gets worse for it gets better, but better's ahead. Too long for something to lean on. You feel weak, just be strong. Deep breath, stay calm. If you just press on, press on, press on, you gon' see there's a light at the end of the tunnel. Keep your eyes on the road ahead. And if you're feeling lost in the night, it's okay to cry, just as long as you hold your head, 'cause we're on our way. Days. Je hebt dit nummer dus niet gedraaid. Je zegt dus die rouwpijn zit hier eigenlijk helemaal niet aan vast. Wat zit er wel aan vast? Nou, ik hoorde het nummer voor het eerst toen ik gewoon echt onwijze liefdesverdriet had. Dus dan heb ik het met name in die periode gedraaid. Maar ik heb een playlist die ik dan gewoon af en toe opzet. En eigenlijk is het ook een soort toetsing van, oké, hoe voel ik me nou eigenlijk? Want ik heb momenten gehad dat ik echt dus heel verdrietig en dan dit vasthield van better days are coming. En dan andere momenten waarop je denkt, oh ja, er zijn inderdaad echt betere dagen gekomen, want ik voel me nu echt top en ik ben echt trots op wat ik allemaal heb gedaan en heb neergezet. En zo draai ik dit nummer een beetje grijs. Ja. Hoe doe je? Is dit de manier waarop je met verdriet omgaat? Ja, ik ga het wel voelen aan, zeg maar. Ja, ik heb wel toen, ja, ik heb wel vrij vroeg na het overlijden van mijn vader en moeder beseft van, ik kan de rouwpijn echt wegstoppen en er niet mee bezig zijn. Maar ik las dat in een boek van Julia Samuel, een beetje de guru in de rouwwereld. Maar die zei, ja, je kan pijn uitschakelen en het verdriet. Dus dan voel je die pijn niet. Maar de consequentie daarvan is dat je ook blijdschap niet voelt. Dus dan word je een beetje nam, stabiel. En ik dacht wel heel snel van, ja, ik ben niet door al deze ellende heen gegaan om voor eeuwig gewoon niks te voelen. Dus als ik wil ook gewoon blijdschap kunnen voelen. En als dat betekent dat ik nu eerst pijn moet voelen, so be it. Dus dat, en voor mij werkt dat. Ik zou niet per se zeggen van iedereen doe dit of zo. Ja, nogmaals, iedereen heeft zijn eigen manier van handelen. Maar voor mij is het dan ook echt geen alcohol drinken, geen niks verdoven, niks. Gewoon echt voelen wat je voelt. En hoe doe je dat dan? Ik trek me wel een beetje terug dan. Dus ik voel dan ook gewoon echt van, oh, vandaag heb ik echt geen goede dag of zo. Bijvoorbeeld, nu heb ik dat nog rondom de sterfdatum van mijn moeder. Maar ik heb mezelf ook aangeleerd om dan dus te zeggen op kantoor van, jongens, deze week als ik een beetje anders reageer, er komen wat ingewikkelde dagen aan, want het is de sterfdatum van mijn moeder. En misschien merk je er niks van, maar zowel, laat het dan maar een beetje gaan. En dan zeggen mensen ook, vroeger vond ik dat heel eng. Dacht ik, ja, dat mag je allemaal niet laten zien. En nu merk ik eigenlijk dat mensen altijd zeggen, oh, nou goed dat je het zegt, weet je wel. En daarmee haal ik ook de druk er een beetje af voor mezelf. En dan is het ook mijn eigen dag alweer gewoon een stuk makkelijker. Maar er zijn ook dagen dat ik gewoon echt geen zin heb. En dan accepteer ik ook gewoon, nou, dit is gewoon echt niet mijn dag. En dan ga ik doen waar ik zin in heb. En dat kan zijn naar een museum, maar dat kan ook met Netflix in bed liggen. Ja. Eigenlijk zouden mensen er vrij voor moeten krijgen. Voor? Als slechte dagen? Nou, ja, nee, niet voor slechte dagen, maar inderdaad een sterfdag van een ouder. En dat is zo heftig en het komt ieder jaar weer terug. Ja, maar ook dat, kijk, het verschilt per persoon. Ik bedoel, ik heb nu, want voor sommige mensen is het ook juist fijne afleiding. Die zeggen van, ik wil liever iets actiefs doen. En voor mij, jaar 1 is ook echt anders dan jaar 10. Dus ik denk dat het gewoon meer Kijk, in Nederland zijn we natuurlijk ook heel snel geneigd om alles in regeltjes vast te leggen. En rondom rouw denk ik, ja, dat luistert daar gewoon niet naar. Nee. Dus blijf vooral gewoon in gesprek met wat jij nodig hebt. En trouwens, ik heb het nu natuurlijk over rouw. Maar het kan natuurlijk ook zijn als je in een echtscheiding zit en je hebt daar het heel moeilijk mee. En hoe creëer je daar ruimte voor of geef je dat bij anderen aan? Ja. Is het, hoe werkt dat? Want je zei, ik luisterde dit met liefdesverdriet. Is dat anders als je rouw kent? Het is natuurlijk een ander soort pijn. Ja. Maar kan je liefdesverdriet dan makkelijker relativeren? Of blijft dat gewoon verschrikkelijk? Nou, het gewoon allebei rolt. wie wil er nou pijn hebben? Nee, voor mij is het wel echt anders. Kijk, met rouw, pijn neem je ook echt afscheid van iemand die echt niet meer terugkomt. En ook, ik rouw ook om de momenten die ik niet met mijn moeder ga meemaken. Ik vind dat, voor mij zijn het wel echt twee hele verschillende dingen. Ja. Maar het maakt het liefdesverdriet niet minder. Nee. Nou, dat vind ik ook. Soms hebben we een beetje de neiging om dingen met elkaar te vergelijken. Of dat mensen dan tegen mij zeggen van, Nou, mijn moeder is dood, maar maar jij hebt je vader en je moeder niet meer. Nou, dat is heftig. En dan denk ik, ja, waarom zou je die vergelijking maken? Het is toch allebei gewoon rot. Het een is niet erger dan het ander. Het is voor ons allebei heel naar. En ook, ja, wat voor nut heeft het? Weet je wel, dus ja, ik weet niet. Ik vond dat in coronatijd ook heel erg van dat mensen dan zeiden van, ik zit met 3 kinderen thuis. Maar jij bent alleen. Of andersom van, nou, maar ik heb nog de tijd voor mezelf. Jij bent. Dan denk ik, jongens, we zitten allemaal opgesloten. Het is voor iedereen vervelend. En kan dat niet gewoon de eindstip zijn of zo, in plaats van dat je dan anders op een meetlat moet gaan leggen op wat erger is voor een ander. Gewoon iets meer compassie ook misschien naar iemand anders. En nou, niet eens compassie. Ik vind het gewoon een hele rare eigenschap. Waarom zou je alles met elkaar vergelijken? Ja. Ik zie het nut er ook gewoon niet. Wat heb je daaraan? Ja, nou ja. Een van de interessante dingen die ik tegenkwam ook, was dat jij zei van, heel veel mensen zeggen, als je dan die pijn hebt gehad, dan kom je daar dan sterker uit. Oh ja. Ja, daar heb je een hekel aan. Ja. Nou, ik leefde ook zo. Ik denk niet dat ik de persoon had kunnen zijn die ik ben zonder die insteek heel lang te hebben. Van, gewoon doorgaan en je hebt ervan geleerd. Het heeft me ook veel gebracht, maar ik vind het niet gezond. Hoezo moet je ergens sterker uitkomen? En ik vind het juist goed dat je accepteert dat dit het nu is voor dit moment. En dat je leert, in mijn geval dan met rouwpijn, leert van dit is het nieuwe normaal. En daar een soort modus in vinden. En daar hoef je helemaal niet beter uit te komen of sterker. Of ja. Misschien kom je er juist wel kwetsbaarder uit. En is dat eigenlijk wel goed? Ja, ik denk gewoon uiteindelijk, ja, mensen zeggen al, ja, hoe doe je dat? Hoe kom je daar doorheen? Denk ik, ja, je blijft toch ademen. Dus of je nou wil of niet, de volgende dag komt. En dus ja, er komt de volgende dag. En hoe die dan is. Ik weet niet, we zijn heel erg geneigd om het in een soort, het moet die kant op of het moet die kant op. Ik denk, nee, het is gewoon wat het is. Ja. Daar moeten we ook gewoon meer, denk ik, in gaan zitten en accepteren. Als je dat kan accepteren, dan ben je heel eind. Weet jij het moment nog dat er weer licht kwam? Je hebt in een, laat ik het zo zeggen, je hebt een burn-out gehad na het overlijden van je moeder. Na het overlijden van je vader ben je in een depressie geraakt. Ja. Eigenlijk een burn-out plus is dat bijna. Dat is, ik vond dat echt verschrikkelijk. Ja. Voor de luisteraars denken echt, jemig, wat heeft dat kind allemaal meegemaakt? We zouden het heel luchtig houden, ja. Ook hadden we afgesproken. Ja. Sorry. Na mijn vader is overlijden had ik een depressie. En dat kwam ook omdat hij is overleden in de Ebola-tijd in Sierra Leone. Dus ik nam een van de laatste vliegtuigen naar het land toe om hem te begraven. Dus echt letterlijk toen de hele wereld wegging uit dat gebied, ging ik daar naartoe. Waar iedereen hier ook echt me afraden, niet wilde, maar dat dan niet durfde te zeggen. Dus moest ik ook heel sterk zijn van daar te zijn. En toen ik terugkwam dacht ik wel echt, wat is dit? En was nog steeds crisistijd, dus nog steeds geen werk. Ja, en dat alles bovenop elkaar, dat was gewoon echt, ik wist gewoon niet meer waar ik het zoeken moest. En dat is ook, ja, voor mij een, voor mij was de depressie, wat ik er zo zwaar aan vond, is dat ik had geen hoop meer. Ja. bij burn-out was het gewoon mijn lijf wilde niet. Maar ik was nog wel benieuwd wat andere mensen deden of zo. En mijn depressie was echt naar mijn bed uitkomen. Dacht ik al, waarom zou ik dat in vredesnaam doen? En dat, ja, daar kom ik nu echt nog weer. Dat is zo heftig als je dus het vertrouwen en de hoop kwijt bent. En dus ook niet het vertrouwen hebt dat dat weer terugkomt. Dat vond ik echt. Dat vond ik echt een gaatje erg heftiger voor mij dan. Maar het kwam wel terug. En ja, daar wil ik eigenlijk naartoe. Ja. Het moment dat het weer licht werd, weet je het nog? Is dat één moment? Gaat dat geleidelijk? Denk je op een gegeven moment, oh ja, nu is het weer licht opeens? Geen geleidelijk. In mijn geval gepaard dus met geen alcohol, gezond eten, toch echt frisse lucht, therapie en rust nemen. Of accepteren van dat dit er dus nu is. En toen ging het heel geleidelijk. Maar het heeft wel echt een half jaar geduurd of zo voordat ik weer dingen kon doen. En ik heb nog steeds, hoor. Ik denk soms wel, na mijn moeders overlijden in die mantelzorgperiode, dat ik zo diep in mijn reserves ben gegaan, dat ik nog steeds soms, dat ik denk dat ik sneller moe ben dan gemiddelde leeftijdsgenoten. Ja. En dat geeft niet, dat is gewoon dan wat het is. Ja, precies. Het licht. De luchtigheid. Het licht. Ik wil naar Ibrahim Malouf. Heel vrolijk nummer heb je uitgekozen. Wanneer heb je dit gehoord? Ja, dit was bij North Sea Jazz vorig jaar. En North Sea Jazz is voor mij echt 3 dagen festival, feest op vakantie in eigen land. Ik ga nu sinds, ik denk de afgelopen 5 keer dan. Dus de volle 3 dagen. En dan dompel ik me helemaal onder in deels de grote namen, maar ook gewoon laten verrassen door wat er komt. En ik vind wat hij maakt, hij speelt trompet. En ik vind het zo knap hoeveel hij losmaakt zonder dus zonder stem. Gewoon echt met muziek. En echt groot. Het hele podium stond vol. En ook hoe hij gewoon een hele zaal aan het swingen krijgt. En als je het toelaat, ook echt voelt dat de muziek wat doet. En dat vind ik sowieso van North Sea Jazz gewoon heel tof. Dat het. Het laat echt zien van de kunst wat het is om muziek te maken. Thank you. praat gewoon door Happy Face heen. van Ibrahim Malouf. Eigenlijk een mooi symbool voor hoe je het licht weer ziet, toch? En hoe je de kleine dingen, dat je daar weer een beetje vreugde uithaalt. Ja, en gewoon het leven moet vieren als het kan. Ja. Als je over dingen, als er leuke dingen zijn, dat vooral gewoon vieren. En dat kan iets heel groot zijn, maar dat kan ook op dinsdagmiddag om 3 uur je laptop dichtklappen en denk ik ga lekker op het terras zitten. Jij zei net, de bedoeling van je boek is eigenlijk dat het wat, nou, wordt het moet het luchtiger worden? Ja. Praten over de luchtiger. Ja. Ja. Kan je het luchtig maken? Ja, kijk, rouw, pijn is en blijft verdrietig. Dat is gewoon de pijn, dat is rot. Dat kan niemand lichter maken. Er is niks wat jij tegen mij kan zeggen waardoor ik denk, nou, nu heb ik echt minder pijn of zo. Nee, maar dat verwacht ik ook helemaal niet van je. En andersom zou niemand dat van iemand moeten verwachten. Maar ik vind het erover hebben en wat het met je doet, hoe je erbij zit, daar hoeven we niet zo krampachtig over te doen. Dat kan allemaal echt wel een stuk luchtiger. En ik denk ook dat we dat het onszelf zo moeilijk maken, omdat we heel vaak bang zijn om het verkeerde te zeggen en daardoor in de angst schieten en dan vermijden en dan is het niet gezegd. En ik bedoel, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar dit hoorde ik wel heel veel terug in mijn vooronderzoek en ook de gesprekken daarna. Want je hebt heel veel mensen gesproken, hè, voor je boek. Ja, ik heb een jaar lang mensen gesproken die, ik zeg altijd, net als ik, te jong boven de kist van hun vader of moeder hebben gestaan. Eigenlijk om op te halen van, welke dingen hebben we nou gemeen? Welke dingen zijn heel erg anders? Bijvoorbeeld, ik ben echt opgevoed als enig kind. Dus de hele dynamiek tussen broers en zussen. Ja. En wat wil je dan? En van de erfenis tot welke kleur moet de kist hebben, zeg maar. Dat had ik niet, want mensen zeiden vroeger, wat wil je? En dan zei ik dit en dan gingen we dat doen. Heel plat gezegd. Maar dat is wel heel belangrijk om ook erin mee te nemen. En je ziet ook dat broers en zussen bijvoorbeeld, als je, ja, dan heb je heel vaak het gevoel van, ja, maar wij komen uit hetzelfde gezin. Dus weet je wel, we zijn dezelfde ouder verloren. Dus hoe ik er naar kijk, zo moet jij er ook naar kijken. En dat is gewoon heel vaak niet zo. Want je bent natuurlijk een ander persoon. De relatie die je had met degene die is overleden is anders. En als je elkaar daar niet de ruimte in geeft, dan kan dat heel lelijk worden. En dat hoeft niet als je het er maar over hebt. Ja, precies. Ik zou juist zeggen, als je broers en zussen hebt, dan is het makkelijker, want dan kan je het veel meer delen. Nou, ja, rouw pijn misschien wel, maar meer van hoe je erin staat. Of als bijvoorbeeld de een het heel erg fijn vindt om het erover te hebben. En weet je nog hoe of trouwens, ik heb het nu steeds over een ouder, maar het kan ook zijn als een broer of zus overlijdt. Weet je nog hoe broer X het hier altijd over had en die ander denkt, ja, ik wil daar helemaal niet over nadenken. Dan heb je natuurlijk een directe clash. En juist omdat je dan verwacht van, ja, maar het is ook jouw broer. Dus hoezo wil jij het er nou? Of all people. Ja, en als je daar dan geen elkaar niet in vindt of geen begrip voor elkaar kan opbrengen, dan kan het heel lelijk worden. Ja. En als je het dan hebt over buitenstaanders, hè, bijvoorbeeld, ik heb mijn beide ouders leven nog. Mm-hmm. Dus ik kan me heel moeilijk voorstellen, ik weet niet wat off-limits is. Ik weet niet wat ik je wel kan vragen, wat ik je niet kan vragen, wat bijna impertinent is of niet. Of waarmee ik je pijn doe. Of, en dat is voor mij natuurlijk een reden om het dan überhaupt niet te doen. Ja. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar ik denk dat daarin het gewoon ook vaak die druk veel te hoog opleggen. Want soms denk ik ook, ja, wat zou je willen weten? Dus dat eigenlijk, maar dan moet ik, ja. Dat nee, maar vaak is het waarschijnlijk wat je wil vragen is waarschijnlijk niet heel, heel gek of iets heel. Kijk, uiteindelijk, want omstanders, dat in een voorstelling benoemen dat ook echt expliciet. Omstanders of bijstanders zijn zo belangrijk. Echt. Zij zijn hun gewicht echt in goud waard. En als je zelf in rouw bent, zie je dat niet altijd. Of komt dat niet altijd in je op om dat te benoemen. Maar de wetenschap dat er mensen om je heen staan die er voor je zijn, dat is zo belangrijk. En het is heel jammer als mensen wegvallen omdat ze eigenlijk bang zijn om iets te zeggen of om iets te doen. Of omdat ze ongemakkelijk worden. Of omdat ze ongemakkelijk worden, ja. En want kijk, ik heb zoveel mensen gesproken over dit thema. En ik heb nog steeds dat dan iemand bijvoorbeeld na een voorstelling naar me toe komt en die dan in 2 minuten vertelt wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dan sta ik ook met mijn mond vol tanden. En dan denk ik ook, jemig, maar hoe kom jij je bed dan nog uit? En wat ik dan zeg is, ja, ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen. Sorry, dit is echt heel heftig. En maar punt. Weet je wel? Dus het is ook niet... Eigenlijk erken je alleen dat je geluisterd hebt. En dat je er bent. Ja. En ook gewoon... Ja, je hoeft ook niet per se precies te voelen wat ik heb gevoeld om begrip te kunnen hebben voor wat waar ik doorheen ga. Maar nogmaals, het allerbelangrijkste is dat iemand weet dat hij dat er aan je wordt gedacht. Helpt dat? Ja, dat helpt. Maar kan ik iets verkeerd zeggen? Of vragen? Ja, dat is heel lullig. Ja, nee, dat is wel zo. Nou, bijvoorbeeld, de klassiekers zijn natuurlijk als een partner overlijdt van je bent nog jong, je vindt nog wel een ander. Mm. Of rondom zelfdoding is dat wat wel echt iets naar boven kwam. Dat mensen zeiden van dat het heel moeilijk is om een gelijkwaardig gesprek te voeren nadat iemand door zelfdoding om het leven is gekomen. Omdat dan mensen heel vaak zeggen, god, ik zou echt niet... Ik snap niet hoe hij dat heeft kunnen doen. Want daarin leg je dan ook heel vaak een oordeel in. En wat dat betreft, even heel cru gezegd, jouw mening doet er even niet toe. Want het gaat dan om degene die is overleden. En of dat dan een vader is, dan gaat het dus om de vader die er niet meer is. En dan maakt het eigenlijk niet, is niet zo relevant wat jij er dan eigenlijk van vindt dat iemand zelf uit het leven stapt. Snap je? Dus dat. En dat zijn hele op het oog kleine dingen. Maar dat maakt voor een nabestaande dan wel moeilijker. En tegelijkertijd vind ik het heel eng om dit te zeggen. Want ik denk, oh nee, ik wil niet juist dus weer een extra drempel opwerpen voor mensen. Ik denk echt oprecht als je gewoon zegt van... Ook als je al dus zegt van, ik wil heel graag dingen tegen je zeggen. Ik weet niet wat, ik ben zo bang om het verkeerde te zeggen. En het daarbij laten... Dan volgt er een gesprek of niet. En dan is het ook aan de nabestaanden om daarop in te gaan. En ook een oproep wel aan nabestaanden zelf. En dat is echt niet per se de leukste. Maar het helpt wel als jij aangeeft waar je behoefte aan hebt. En waar je grenzen liggen ook. Want persoon A kan zeggen van... ik weet dat wel in mijn boek ook, dat Nienke, die zei dan van... mijn partner die vroeg helemaal niks. En dan dacht ik, ik ga hier al helemaal doorheen. Moet ik nou ook nog eens degene zijn die hierover begint? En een ander die zei juist van, dan begon hij weer. En ik dacht, mag ik een moment rust? Dus wat dat betreft kan je het nooit goed doen. Dus het helpt gewoon heel erg als je zelf ernaar vraagt van, waar heb je behoefte aan? Maar andersom mag je het ook aangeven. Durf jij er zelf altijd over te beginnen? Grappig dat je dat vraagt. Want ik merk daar een heel erg verschil. Dat bij mijn vader is eigenlijk altijd onderdeel van gesprek in Sierra Leone. Bij mijn familie en vrienden en kennissen. En eigenlijk gewoon iedereen die hem ooit heeft gekend daar. En mijn moeder nooit. Dat vind ik soms wel jammer. Maar ik vergeet het ook of zo. En dan soms gooi ik haar er wel in. Of dan vertel ik anekdotes. Ik vind het ook heel leuk om anekdotes over haar te vertellen aan nieuwe mensen. Want mijn vriendinnen, die kennen ze allemaal, zeg maar. En die luisteren ook met liefde, nogmaals hoor. Mm-hmm. Maar zij is wel veel minder onderdeel van gesprek hier. Maar ik denk ook wel, kijk, ik ben nu... Was ik een jaar bezig met mijn boek, toen een podcast, nu een theatertour. Dus ik ben natuurlijk al best wel veel bezig met het thema. Maar het is wel interessant om over een paar jaar terug te kijken hoe het dan is. Ja, het is ook omdat ik kan me voorstellen dat als je nabestaande bent, dat het, zeker als je nieuwe mensen ontmoet, dat je niet meteen het label wilt hebben van, oh, dat is die. Ja, nou, en dat is ook wel een ding waarvan ik dus benoem van dat het allemaal wat luchtiger mag. Zeggen dat iemand in je directe omgeving is overleden. En nogmaals, wij hebben het nu over ouders, maar dat kan ook heel goed een hele goede vriend of vriendin zijn. Dat is niet per se dat het een stempel drukt op de hele avond of op de hele setting. Of dat je dan meteen, diegene bent die het feestje verpest. Ik denk dat daar geloof ik wel echt in. Als we het meer onderdeel maken van het gesprek, dat het normaal is, of het gewoon, dan wordt die drempel ook wat minder hoog. En dan heb je het daarna ook gewoon weer over iets anders. Ja. Want eigenlijk denk ik soms ook, als ik kijk naar hoeveel impact de dood van mijn ouders op mijn leven heeft gehad, en als ik kijk naar voor anderen, hoeveel impact dat heeft, de keuzes die je maakt, denk ik, is het heel raar dat we er zo weinig tijd aan besteden. We praten eroverheen terwijl het zo veelomvattend is geweest ook. Ja, want heel vaak bij mensen, als je dan teruggaat van, nou, wat drijf je of wat motiveert je? Ja, heel vaak zit er toch een stukje dood bij. Ja. Van iemand die is weggevallen of iets. Ja. Ja. We gaan naar een plek waar wel veel wordt gepraat over. Nou, in ieder geval over je vader, naar Sierra Leone. Naar Kiss Daniel. Komt niet uit Sierra Leone. Nee, dat is een Nigeriaanse artiest. Ja. En waarom wilde je hem laten horen? Ja, dit nummer, ik vind sowieso zijn muziek echt heel leuk en vrolijk. Maar dit nummer was echt de zomerhit van 2022 daar. Dus je kon echt de straat niet uitlopen zonder het te horen. En dan zag ik allemaal mensen daar ook leuk op. Ik wil zeggen, ik zag allemaal mensen leuk op meedansen. Maar denk ik, nou, nu maak ik er wel een heel Hosanna verhaal van. Meer gewoon in een compound bij familieleden, zeg maar. En ik word er gewoon heel erg vrolijk van. We gaan luisteren. All right, go. Ja, kaf was dat. Wij zaten niet te hoesten. Dat was Kiss Daniel in de muziek. Ameline, je hebt in Sierra Leone de begrafenis meegemaakt van je vader. Was er een wereld van verschil vergeleken met wat in Nederland gebeurt? Hoe ging dat daar? Daar was het was sowieso heel groot en heel luid en aanwezig. Dus het begon met dat we mijn vaders lichaam gingen ophalen uit het ziekenhuis. En dat hij met sirenes werd vervoerd naar zijn huis, zeg maar. En met sirenes, omdat je dan wil dat ja, het is een lichaam, dus je wil, het is daar warm, dus je wil niet te lang op de weg vastzitten. Maar tegelijkertijd is het super druk en niemand is onder de indruk van die sirenes. Dus je staat een half uur vast met een loeiende sirene in je nek. Je echt denkt, en alles, ja, alles werd ook gefilmd. Dus er waren cameramannen die dan in de auto voor en achter ons zo uit het raam hingen om alles te filmen. Met meerdere ploegen? Nou, meerdere cameramannen. Ja. Ja, van alle kanten. En toen werd het lichaam van mijn vader in huis opgebaard. En dat was dan de condoleance. Dus iedereen liep langs de kist en daarna langs ons. En wat daarin wel heel mooi is, is dat in Sierra Leone is 30% christenen, 60% is moslim. En de rest heeft een ander geloof. Maar het maakt echt geen klap uit wat je gelooft, als je maar iets gelooft. Maar dat resulteerde dus dat er zowel moslims als christenen hun eigen gebed rondom de kist deden. Dus dat was echt heel mooi om te zien. Hoeveel man was er? Nou, bij die condoleance, dat weet ik niet. Het hele huis zat echt vol. Maar daarna in de kerk zat echt, want dan gingen we naar die kerk zat echt helemaal vol. En toen na de kerk zag ik dat ze dus de speakers van de kerk hadden ze naar buiten toe gedraaid. En dat het hele plein daarvoor ook vol stond met mensen. Ze waren echt, we waren in totaal meer dan 1000 man. En dus toen gingen we dus met een optocht naar de naar het kerkhof toe. En toen hadden ze de auto. Er was weer die sirene met die ambulance. En er was een fanfareband die klaar stond om dan te trommelend ons de weg te leiden. En er was een auto waar ze een foto van zijn gezicht over de hele voorruit hadden geplakt. En zo liepen we daar. En ja, dit zeg ik dan wel dat ik echt denk van dat ik daar liep met zoveel mensen. En vanwege die trommels bleven er maar mensen aansluiten. En toen dacht ik wel, ja, als hier iemand ebola heeft, ja, dan ben ik echt de sjaak. Ja. Maar dat was gelukkig niet. Maar voor de rest was het, is dat een heel troostend iets? Als er meer dan 1000 man voor je vader en dat hij. Ja, ik vond het heel. Ja, ik vond het ook wel weer iets. Ik vond het voor mij was heel heftig, maar ik vond het ook heel mooi. En ook wel dat ik dacht, wat is dit? Want het is een soort steeds overtreffende trap. Weet je wel? Ik bedoel, ik ben wat dat betreft Nederlandse uitvaarten gewend in zwart. Rustig. Mm-hmm. Alleen verdriet, heel ingetogen. En dit was echt het compleet tegenovergestelde. Dus het was een soort van, oké, de kerk, ja, oké, dat hebben we gehad. Oké, een fanfareband. Ja, oké, waarom geen fanfareband? Oké, een foto, zo groot. Oké. Dus dat we het steeds. Ja, en dat is dan misschien ook weer een beetje mijn humor. Ja, ik kon er wel om lachen. Alleen ik vond het wel jammer dat ik in mijn eentje daar was. Dus dat je dat dan ook niet kon delen of zo. Ja, snap ik. En je hebt een podcast gemaakt over rouwrituelen. Ja. Is er een goede manier om het? Wat is een betere manier? Want je hebt het allebei nu meegemaakt. Wat, ja, wat ik ga weer beter? De vergelijking. Oh, sorry. Ja, je hebt gelijk. Ja, je hebt gelijk. Wat brengt de Nederlandse manier meer dan die in Sierra Leone? Ik denk dat we anno 2023 in Nederland best wel veel meer ruimte is om het om er eigen invulling aan te geven. Dus ik denk als je het klassieke het draaiboekje erbij trekt, dan is het nog wel relatief standaard. Maar als je daar graag vanaf wil wijken of je wil iets anders, of weet je, het is al echt wel normaler om, nou, ik wil bitterballen te hebben in plaats van cake of zo. Nou, dat was een aantal x jaar geleden echt niet not done. Dus ik denk dat Nederland daarin echt heel veel fijne stappen maakt voor nabestaanden. En waarvan ik ook denk dat voor mensen in andere culturen soms ook wel fijn kan zijn. Want dat heb ik wel, dat was dan met name in de voorgesprekken met bijvoorbeeld vanuit de Surinaamse cultuur. Want dit lijkt een beetje op wat ik net beschreef. Heel ander land, maar wel vergelijkbare rituelen. Het mooie daarin is wel van, als je dat fijn vindt om met heel veel mensen te zijn, dan is dat heel fijn. Maar als jij liever het op een andere manier wil, dan is dat lastig. Je moet wel veel meer mee met nog wat de stroom is en wat gewenst is, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk de beste manier, we gaan het niet vergelijken, maar de beste manier is dat je vooral je eigen gevoel erbij moet volgen. Nou, het fijnste is als je in dit geval dan een uitvaart kan regelen op een manier die voor jou prettig is. Ja. Maar ja, of dat kan. Je blijft, je gaat nu theater in. Ja. Weer. Ja. Wat ga je doen? Ik ga op rouwtour met Ameline en Wendy. Ik heb samen met theatermaker en zangeres Wendy Hoogendijk een voorstelling gemaakt. En daarin combineren we muziek met theater en interactie met het publiek. En dat is echt, eigenlijk in 75 minuten grijpen we verschillende thema's aan rondom rouw. Echt met het doel om te laten zien van, het is niet eng om erover te praten. Het is fijn om te zien dat er meerdere mensen vergelijkbare gevoelens hebben. Maar ook misschien juist dat je een verhaal hoort dat je denkt, nou, zo zit ik er echt niet in en thank God, weet je wel, dat is ook prima. En we willen eigenlijk met name de brug ook slaan voor mensen die, ook juist voor bijstanders en ook misschien mensen die helemaal niet zoveel specifiek hebben met rouwen. Dus vooral niet als jij denkt van, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Is het wel voor mij? Ja, zeker. Want het is echt onze, want het is echt onze missie om het beter bespreekbaar te maken. Ja. Als je er zelf zoveel mee bezig blijft in je werk, wil je er niet eens afstand van nemen? Of? Maar ik in mijn dagelijkse werk ben ik interim manager binnen de Rijksoverheid. Dus ik kom hier, voor mij is het al een hele mooie combi. Ik vind het juist heel fijn om als creatief maker dingen te doen waar mensen ook echt iets aan hebben. En dat helpt mij ook wel weer. Want ik had het ook niet vaak over rouw voordat ik het boek had geschreven. En door alle gesprekken en die je dan voert, dat ik echt merkte van, wow, dat doet heel veel met mij. En het is ook fijn voor een ander. En dat gevoel wil ik heel graag breder maken. En vandaar dat we nu op het podium op gaan. Maar is het troostend? Moet ik het zo zien voor je? Of ga je er steeds weer op een andere manier over nadenken misschien ook? Bij de voorstelling zelf bedoel je? Kom je tot nieuwe inzichten? Soms wel. Gewoon ook omdat mensen dus vragen ook. Bijvoorbeeld, ik eindig altijd met, heeft iemand nog tips en tricks voor herinneringen? Want ik ben altijd op zoek naar nieuwe pareltjes. En dan vind ik het altijd heel mooi om te horen als iemand iets heeft of een manier van herdenken die ik nog niet ken. Ja. Wanneer gaat je tour lopen? Ja, vanaf het najaar. Vanaf het najaar. Ja, ja. Dus dan moeten ze je website in de gaten houden. Ja, en dan op kunnen rouwtour. Ze, precies. Ja. Hartelijk dank, Ameline Ansou. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Brainwash Zomerradio. Deze en andere afleveringen kun je terugluisteren via je podcast-app. Die van afgelopen vrijdag bijvoorbeeld, waarin Ilyas Nasrullah uitlegt waarom we eigenlijk helemaal niet zo bang hoeven te zijn voor artificial intelligence. Morgen, dan zijn we er weer. En dan horen we van Davina Misidjan waarom Laura Mvula's Overcome haar helpt bij niet bij de pakken neer te zitten als het gaat om klimaatongelijkheid. Graag tot dan en een hele goede nacht. NPO Radio 1.